शिवाय मेंशन। शिवाय अपने कमरे में चेयर पर बैठा था और आर्या शिवाय का कमरा साफ कर रही थी। शिवाय का ध्यान लैपटॉप में कम और आर्या पर ज्यादा था। शिवाय को खुद नहीं पता था कि वो आर्या को इतना क्यों निहार रहा है। करीब 3 घंटे तक आर्या शिवाय का कमरा ही साफ करती रही और शिवाय अपना काम करता हुआ आर्या को भी देख रहा था। सारा कमरा साफ करने के बाद आर्या के हाथ में एक फोटो फ्रेम लगा जिसमें एक औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। शायद वो शिवाय के बचपन की फोटो थी। आर्या उस फ्रेम को देखती रही, बहुत देर तक देखती रही। आर्या ने अपनी शर्ट की बाजू से उसे साफ किया। आर्या उसे ऐसे देख रही थी जैसे उस फ्रेम को देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा हो। शायद आर्या को उस फ्रेम को देखकर कुछ याद आ रहा था। शिवाय ने आर्या को देखा तो आर्या की पीठ शिवाय की तरफ थी। शिवाय ने नोटिस किया कि आर्या बहुत देर से एक जगह पर खड़ी हुई है। शिवाय अपनी चेयर से उठकर आर्या के पास गया। आर्या उस फोटो फ्रेम को बड़े प्यार से देख रही थी लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई इमोशन नहीं था। शिवाय की नजर जब फोटो फ्रेम पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। शिवाय जितनी जल्दी मुस्कुराता था उतनी ही जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था। शिवाय ने आर्या से फोटो फ्रेम छीनने की कोशिश की तो आर्या ने फोटो फ्रेम कसकर पकड़ लिया। शिवाय ने गुस्से में कहा, छोड़ो इसे। लेकिन आर्या ने फोटो फ्रेम नहीं छोड़ा और अपनी गर्दन ना महला दी। शिवाय ने गुस्से में कहा, तुम्हें सुनाई कम देता है क्या, छोड़ो इसे। लेकिन आर्या ने फोटो फ्रेम अब भी नहीं छोड़ा। शिवाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय ने फिर से कहा, छुई मुई ये मेरी माँ है, छोड़ो इसे। ये वही है जिसे तुम्हारे भाई शौर्य ने एक्सीडेंट में मार दिया था। मैंने कहा छोड़ो इसको। लेकिन आर्या ने फिर भी फोटो फ्रेम नहीं छोड़ा। शिवाय को एकदम से और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने झटके से फोटो फ्रेम खींच लिया जिसकी वजह से आर्या के हाथों पर स्क्रैच पड़ गया और खून आने लगा। आर्या ने शिवाय को देखा। शिवाय उसे अब भी सुलगती हुई आंखों से देख रहा था। आर्या शिवाय की आंखों में देखकर डर गई। उसने अपने दोनों हाथों से शिवाय के सीने पर धक्का दे दिया और वहां से भाग गई। शिवाय ने अपनी व्हाइट शर्ट देखी तो उस पर हल्का सा खून लगा हुआ था जिससे शिवाय समझ गया कि आर्या के हाथ में फोटो फ्रेम से चोट लग गई है। शिवाय ने फिर बालकनी में जाकर देखा क्योंकि वो जानता था कि छुई मुई भागकर गार्डन में ही जाएगी। शिवाय ने बालकनी में जाकर देखा तो पाया कि आर्या भागते हुए आई और उसने राजवीर को शौर्य समझकर पीछे से गले लगा लिया। अचानक से किसी ने उसको पीछे से गले लगाया तो राजवीर हैरान हो गया। पुश्तैनी हवेली। रघुवंशी फैमिली की एक पुश्तैनी हवेली भी थी जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एक गांव के अंदर थी। लेकिन हर्षवर्धन जो कि घर का सबसे बड़ा था उसे हर चीज का ध्यान रखना पड़ता था। हर्षवर्धन रघुवंशी ही पुश्तैनी हवेली में महीने दो महीने में चक्कर लगाता रहता था। हर्षवर्धन रघुवंशी उम्र 30 साल, हाइट 6 फुट 1 इंच, उसके चेहरे पर समझदारी दूर से ही दिखती थी। उसका रंग गेहुआ था और वो शिवाय दिव्यांश और विराज जितना ही हैंडसम था। रिश्ते में वो इनका चाचू लगता था लेकिन तीनों भतीजे हर्षवर्धन को चाचू कम बड़ा भाई ज्यादा मानते थे। तीनों भाई हर्षवर्धन से जितना डरते थे उससे कहीं ज्यादा प्यार करते थे। अगर हर्षवर्धन ने कोई डिसीजन ले लिया तो तीनों को ही मानना पड़ता था चाहे उनकी मर्जी हो या नहीं। सबसे प्यार से बात करना हर्षवर्धन रघुवंशी की खूबी थी। उसको गुस्सा कम ही आता था लेकिन जब आता था तब वो सामने वाले को आंखों से ही जलाकर मार देता था। कोई भी मुसीबत आने से पहले ही हर्षवर्धन भाप जाता था। जिस रात वो एक्सीडेंट हुआ उस रात हर्षवर्धन और दिव्यांश इंडिया में थे ही नहीं। हर्षवर्धन ने ही जैसे तैसे अपने तीनों भतीजे और अपनी एक भतीजी को संभाला था। हर्षवर्धन ने उस वक्त बहुत समझदारी से काम लिया था, खुद को भी संभाला और पूरे परिवार को भी। हर्षवर्धन पुश्तैनी हवेली के स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था तभी उसके पास एक 3 साल की छोटी सी लड़की आकर बोली, दादी पीहू को नींदी आई है। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर पीहू को गोद में उठा लिया और बोला, तो ठीक है, मेरी पीहू डैडी की गोद में ही सो जाएगी। हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में लिया और उसने उसे थपकियां देना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बाद पीहू हर्षवर्धन की गोद में सो गई। हर्षवर्धन ने पीहू को स्टडी रूम में रखे एक बेड पर लिटाया लेकिन तभी पीहू बेचैन हो गई। हर्षवर्धन ने सिर पर हाथ मार लिया और वो खुद से ही बोला, पता नहीं ये लड़की कब बेड पर सोना सीखेगी, मैं इसे पूरी पूरी रात गोद में लेकर सोता हूँ। हर्षवर्धन ने अगले ही पल पीहू को फिर से गोद में उठा लिया और पीहू सो गई। हर्षवर्धन पीहू को गोद में लिए चेयर पर बैठ गया, फिर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तभी पुश्तैनी हवेली का एक वफादार नौकर स्टडी रूम में हर्षवर्धन के लिए कॉफी लेकर आया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, हर्षवर्धन बेटा कब तक माँ और पिता दोनों बने रहोगे, शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी कर लोगे तो पीहू को माँ मिल जाएगी और इतनी मेहनत करने से बच जाओगे, अब पीहू पूरी रात तुम्हें परेशान करेगी। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, काका मेरी पीहू कभी मुझे परेशान नहीं करती, मैं इसे गोद में लेकर भी काम कर सकता हूँ। रही बात शादी करने की, तो वो मैं एक बार करके ही पछता रहा हूँ। नैना से शादी करके इतना परेशान हो गया था कि अब दोबारा शादी का ख्याल मन में आता ही नहीं, काका ने कहा। लेकिन बेटा पीहू को तो माँ चाहिए, हर्षवर्धन ने कहा। पीहू के लिए मैं हूं ना, पीहू को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन बेटा तुम्हारा काम भी तो जरूरी है, पीहू हमेशा तुम्हारे काम के वक्त तुम्हें परेशान करती है, हर्षवर्धन ने पीहू के माथे को चूम कर कहा। काका कितने दिन परेशान करेगी, 3-4 साल और करेगी, उसके बाद मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, काका ने कहा। पिछले 3 साल से यही सुन रहा हूँ, इसकी माँ तो इसको जन्म देकर तुम्हें छोड़कर चली गई, पिछले 3 साल से तुम ही इसे संभाल रहे हो। मैं जानता हूँ तुम शादी नहीं करोगे, फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें समझाने आ जाता हूँ, हर्षवर्धन ने हंसकर कहा। काका बस कीजिए, बुढ़ापा आ गया है मुझे, भला अब मैं शादी करूंगा? अब तो मेरे शिवाय दिव्यांश विराज शादी करेंगे। हर्षवर्धन की बात सुनकर काका भी हंसने लगे। काका ने कहा, अभी तो तुम कहीं से भी बूढ़े नहीं लगते, तुम तो शिवाय विराज और दिव्यांश के भाई लगते हो, वो भी 1 साल छोटे। बेटा किसी के सामने कहना मत कि तुम बूढ़े हो गए हो, वरना कोई कहेगा कि हर्षवर्धन रघुवंशी पागल हो गया है। शिवाय मेंशन, किसी के अचानक से गले लगने से राजवीर को हैरानी हुई। राजवीर ने पलट कर देखा तो ये आर्या थी। राजवीर ने कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल? आर्या ने ये सुनकर अपना चेहरा उठाकर देखा तो पाया कि ये राजवीर था। आर्या ने राजवीर को भी दोनों हाथों से धक्का दिया और शौर्य को ढूंढने लगी। गार्डन के दूसरे कोने पर शौर्य स्विमिंग पूल की सफाई कर रहा था। आर्या भागती हुई आई और उसने शौर्य को गले लगा लिया। शौर्य ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ आरू, बच्चा क्या हुआ, मुझे देखो, किसी ने कुछ कहा? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शौर्य ने आर्या के हाथ देखे जिस पर खून लगा हुआ था। शौर्य समझ गया कि शायद कमरे की सफाई करते हुए आरू को चोट लग गई। शौर्य ने थोड़ा सा पानी लिया और आर्या का हाथ साफ कर दिया। तभी वहां राजवीर भी आ गया। राजवीर ने फिक्र करते हुए पूछा, क्या हुआ इसे? शौर्य ने गुस्से में कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मेरे और मेरी बहन के बीच में आने की सोचना भी मत, इसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। राजवीर ने शौर्य की बातों का बुरा नहीं माना क्योंकि वो शौर्य की हालत समझता था। राजवीर ने फिर अपने नरम लहजे में पूछा, प्लीज शौर्य बताओ तो लिटिल गर्ल को क्या हुआ है? शौर्य ने थोड़ा गुस्से में कहा, कुछ नहीं हुआ, बीमार है, अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पाती। राजवीर को इस वक्त आर्या पर बहुत प्यार आ रहा था, उसका मन तो था कि वो उससे बात करे, उसके दिल की बात पूछे, लेकिन वो किस हक से पूछता, इसलिए राजवीर ने वहां से जाना ही ठीक समझा। लेकिन उसे ये बात बेचैन कर गई कि लिटिल गर्ल की तबीयत ठीक नहीं है। राजवीर ने मन ही मन खुद से कहा, इतनी प्यारी बच्ची है, कितनी मासूम सी, पता नहीं कौन सी बीमारी से गुजर रही है। शिवाय ये सब बालकनी से देख रहा था। शिवाय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब आर्या ने गलती से राजवीर को गले लगा लिया था। पता नहीं क्यों शिवाय को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हुई। शिवाय ने राजवीर को अपने पास बुलाया। राजवीर शिवाय के बुलाने पर उसके पास चला गया। शिवाय का मन तो कर रहा था कि वो राजवीर को अच्छे से सुना दे कि वो आर्या के आसपास किस लिए घूमता है, लेकिन फिर उसने सोचकर खुद को कंट्रोल कर लिया और हल्के गुस्से में पूछा, चाचू से बात हुई? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। शिवाय मन ही मन बोला, जब चाचू को पता चलेगा तो क्लास तो सबकी लगेगी। दूसरी तरफ विराज भी गार्डन में बैठा था। वीरा विराज को पीछे से देख रही थी और उसके दिल की हालत समझ भी रही थी। विराज लगातार पंछियों को देख रहा था जो आसमान में पंख फैलाए उड़ रहे थे। वीरा के दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो किचन में चली गई। वीरा ने अपने पैर पर अजीब सा निशान बना लिया और अपनी जीन्स थोड़ी सी ऊपर कर ली ताकि विराज उस निशान को देख ले। काका ने पूछा, ये क्या कर रही हो बिटिया, और ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? वीरा ने कहा, काका पहले तो बताइए ये निशान देखकर कैसा लग रहा है? काका ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी चोट है लेकिन ठीक नहीं हुई। वीरा ने कहा, परफेक्ट काका, अब आप देखना मैं विराज को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाते हूँ। वीरा एक खाली कप लेकर बोली, काका जल्दी से कॉफी डाल दीजिए। काका ने हैरानी से वीरा को देखा और बोला, बिटिया कॉफी बनाने में टाइम लगता है, पानी थोड़ी है कि तुमने कहा और मैंने डाल दिया। वीरा ने कहा, काका गर्म पानी ही डाल दीजिए, मुझे कौन सा कॉफी पीनी है, बस एक्टिंग करनी है कॉफी पीने की, गर्म पानी पीने से थोड़ा पेट भी कम हो जाएगा। वीरा के कहे मुताबिक काका ने खाली कप में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया। वीरा कप लेकर गार्डन में आ गई। वीरा जानबूझकर विराज के पास ऐसे खड़ी थी जैसे विराज की नजर उसके पैर पर पड़ जाए। वीरा गर्म पानी पीने लगी और ऐसा शो करने लगी जैसे वो कॉफी पी रही हो। ऐसा हुआ भी, जब विराज की नजर वीरा के पैर पर पड़ी तो उसने हैरानी से पूछा, ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? वीरा ने कहा, बचपन में चोट लग गई थी, लेकिन कोई था ही नहीं मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला, इसीलिए निशान रह गया। जैसे तैसे हल्दी लगाकर खुद ही पट्टी कर ली थी। विराज ने कहा, दिमाग खराब है, तुमने खुद ही पट्टी कर ली? तुमने अपने पापा से क्यों नहीं कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाए? वीरा ने मुस्कुराकर कहा, पापा को तो पीने से फुर्सत ही नहीं थी, माँ को मुझे टॉर्चर करने से फुर्सत नहीं थी, तो मुझे कौन लेकर जाता? मैं हॉस्पिटल जाना चाहती थी लेकिन लेकर कोई नहीं गया। आप जाना नहीं चाहते लेकिन सब आपके पीछे पड़े हैं, कितनी अजीब बात है ना? विराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऐसी बातों में आकर हॉस्पिटल चला जाऊंगा मैं? लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है? वीरा ने कंधे उचकाते हुए कहा। वीरा आगे बोली, वो कहते हैं ना मिस्टर विराज रघुवंशी, ना तो है ही, ट्राई करके देख लो, क्या पता हाँ हो जाए। विराज को वीरा की बातें अच्छी लगती थी, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड विराज को काफी पसंद था। विराज जानता था कि वीरा ने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ दुखी देखा है, फिर भी उसके चेहरे की स्माइल टूटती नहीं। सच में वीरा विराज से ज्यादा स्ट्रांग थी, हर प्रॉब्लम से फाइट करती थी, जबकि विराज वो तो जिंदगी से हार मान चुका था। कौन सी बीमारी है आर्या को? क्या हर्षवर्धन शादी के बारे में सोचेगा? क्या वीरा विराज को अस्पताल जाने के लिए मना लेगी?